Характерни черти. Извънредна беседа, държана от учителя на 13 юни 1922 година. Тайна молитва. Когато ви се задава някоя тема, ще изтъкнете нейните черти, които изпъкват. Очебиещите черти. Сега, кои са характерните черти на вятъра? Най-важните черти. Движение. Второ. Какво той извършва? Той, което всички забелязват. Прохлада. Трето. Разнася семената, улеснява дишането на растенията. После вятърът улеснява пречистването на атмосферата, образува дъждовете, принася влагата, след това руши скалите, почвата. Обажда се от много страни. Изменя лицето на земята. Това не е съществено. Това изисква дълъг период от време, за да се докаже. Сега ще ви дам една тема за характерните черти и разлика между добрия и лошия човек. Разлика между характерните черти на добрия и лошия човек. Ще опишете най-характерните черти, които изпъкват. За пример, по какво се отличава един добър човек? Първото качество е, че добрият човек ще те нахрани, като отидеш в дома му, а лошият ще те набие. Той ще ти покаже веднага пътя. Обаждат се. Отличителната черта на добрия човек е, че той е филантроп. Това са отвлечени качества. Добротата е сила. Тя се проявява в разни качества. Така ще се научите да мислите правилно. По този начин вие ще въздействате на вашия ум. Можеш ли да опишеш един вълк, че той е благороден? Можеш ли да опишеш една овца, че тя е свиреп? Сега темите последователно ще ви се задават. Ако аз не присъствам, през цялото лято ще имате по една малка тема. Не пишете много. Много не пишете, но го задръжте със себе си. Хамбарът ви трябва да бъде пълен. Трябва да бъдете предвидливи. Който дойде, не трябва да му давате всичкото жито, а по една крина. Представете си, че вие си един сказчик. У вас ще има желание, каквото знаете, да го кажете на един път. Ако държите втора беседа, какво ще кажете? Ами на третата, четвъртата, петата, какво ще кажете? Затуй ще разпределите материята си хубаво. Хубаво е да се спирате, но важното е да спестявате времето в много отношения. После да се направи една тема за една седмица, то е доста трудна работа. За вятъра ви трябва най-малко един месец да направите една добра тема. Добрият проповедник прави една проповед за една седмица, а лошият всеки ден ги прави. Трябва да знаете, че една хубава мисъл, която сега ви изпъква, не се явява от един път. И зато и на вас ви трябва дълго време да мислите, че да почнат тези мисли да прииждат. А щом почнат да прииждат, тогава ще ви наведа на следващата мисъл. От всяка тема да изваждате поука за вас си. Вятърът за какво служи? След като направите темата, искам всеки от вас да вземе обязателно едно тефтерче. Ще отбелязвате в този тефтерче какво прави вятърът, какви добродетели има. Неговите добродетели вие имате ли ги? После, какво прави изворът? Съответно на него правите ли вие тези добри работи? А като почнете тъй да мислите и да си задавате тези въпроси, ще се възпитавате. Ще се попитате, разкладявам ли аз като извора цветята? Духам ли аз като вятъра? Нося ли дъжд за растенията? Подобрявам ли кръвообращението? Така ще извадите по 3-4 поуки от всяка тема за себе си. Вие какво трябва да направите? За да стане извор, трябва вода. Изваждайте за себе си поука от темите. Вие продължавате ли с вашите упражнения? Отговор. Остава още една седмица. Втората тема. Ползата от цветята. Сега ще правите едно упражнение. Малко упражнение ще ви дам. Ще го правите по 2 седмици за 4 седмици. Ще го правите сутрин и вечер. Ще затворите дясната ноздра и през лявата ще вдишвате, като броите ритмически до 4. След това ще спрете, ще затворите лявата си ноздра и ще броите до 8, като издишвате. По 6 пъти ще го правите. Едно вдишване и едно издишване за един път ще го смятате. През втората седмица ще бъде по 7 вместо 4. Вечерно време ще започнете през дясната ноздра. Сега за събирането може да се събирате и тук. После ще ви дам да прочетете в клас Камо градеше за през цялото лято. Всеки от вас ще си отбележи най-важните мисли, най-съществените мисли от романа. Следващия вторник, ако съм тук, пак може да ви държа беседа. Ако не, вие ще се съберете. Ще четете описанието и разликата между характерните черти на добрия и лошия човек. Ще си направите извадки. Може да четете лекциите. Всички ще си вземате тетрадки, ще ги препишете, защото той, което мине през ръката ви, то ще ви ползва. Той, което е печатано, то не е полезно. Ученик, който иска да се учи, той трябва да ги препише и да ги има като свещени, а обикновените работи могат да се печатат. Ще пишете в тетрадките чисто, защото трябва да се стремите да развивате всички добри качества в себе си. Сега от беседите, ако искате да четете, може да прочетете следващите. Житното зърно, талантите, мир вам, необходимостта да познаваме Бог, страхът, колко по-горе стои човек от овца. Колко станаха? 6. Според времето, ако имате време, може да прочетете повече. Тайна молитва. На вас ще ви дам една малка задача за една седмица. Сутрин ще станете и ще изчистите обущата на всички. Колкото обуща има, ще ги почиствате през цялата седмица. Ако на обущата не трябва да има кал, колко повече на сърцето. Забележете си хубаво, ще произнасете тъй, както аз почиствам тези обуща, така живата, божествена истина да очисти моето сърце. Беседата е изнесена на 13 юни 1922 година, вторник, 19 часа и 30 минути, София.